سوره نجم د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره ترتیب لحاظ سره دا سورت درې پنځوستم دی او په نزول کې درويشتم دی مکی سورت دی نازل شوه دی پس د سوره اخلاص نا سوره نجم او دی سورت کې نفی د شفاعت قهریه ده او پاغیبانی ادل ذکر کئی او رد دی پاغ خلکو رد دی پاغ مشرکین بل عباد الصالحین او اثبات د رسالت دے اخر د صورت کې رد په اخل کو چې غي ملائک د الله سره شریکان ګرځولیو. بسم الله الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوا د دې آیات مبارکه خپل معنا خدا د قسم د پستوري اذا هوا چکل کتراغه او لاړو ډوب شو. خدایات مقصد مفسرینو غنکوال ذکر کړي. امام مجاهد وې د نجم نه قران مراد ده او اذا هوا په معنا ده اذا نزل ده والنجم اذا هوا قسم ده په قران کله چې نازل شو. دا قول د امام مجاهد دی. امام ابن کثیر سے نقل کړي. اسو کوئی استوری نه مراد اغا جن سے نجم معروف دی. الله پاغي قسم خوري او هوا په اذا هوا په معنا د ډوبېدو دی. قسم د پستوري کله چې ډوبشي. او اسانی بصری مولا و نجم نہ مراد یو ستوره نه دی بلکې ګن ستوری دی. دا غستوری چې کله پرز د قیامت برو دړيږي نو د قیامت رسته مراد دا لکه رستو راضی و اذا النجوم انتثرت کله چې بستوری رو دړيږي. او ابن عباس رضی الله عنه ما وې دا په غستوری قسم خورلې چې دا غې نه سروټ کروزی او شیاطینو د ملائکو خبرو ته غوږی خینوی په سراشی. ما دل صاحبکم و ما غوا دا هغه مقسم علیه دا قسم پسو خړو قسم د پستوري کله چې ډوبشي. ما دل صاحبکم و ما غوا ند به لار شوه صاحب ستا سوچي پیغمبر عليه السلام نه و ما غوا او نه گمراه شوه دي. اد دول او د غوا په منځ کې علماو فرق کړي دي. دول لدی ته وی چې په غلطي او غلط فهمي سره د لار نه واوړي. غوا دي ته وی چې قصد نه او اختیارن سم لار نه اپلزي. دوال هغه چاته وی چې حق پی جنینا بلکې دې ګمان کوي چې دا حق دی. او غاوی هغه چاته وی چې دې قصدن عمدن د غلط لارې په سروان دی. و ما ينفق عن الهوى او دا پیغمبر علیه السلام خبر نه کوي د خپل خواهش نه. ان هو ان دا قران الا وحی یوها مگر وحی د چې وحی کی دیشی. علمه شدید القوا تعلیم ورکړه دی نبی علیہ السلام تا شدید القوا اغا سخ قوت او طاقت والا. د شدید القوا نه مراد د جمهور مفسرین په نس اغا جبرئیل علیہ السلام دی. عام مفسرین وی شدید القوا جبریل علیہ السلام دے. حسن بصری رحم اللہ وی مراد تے اللہ عز و جل علمہو تعلیم ورکڑ دے پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اغا سختا قطوال چی اللہ دے داد حضرت حسن قولو. او دغه دے کی کلام تام شو زومرا د حسن بصری د قول مطابق فزومرا بانی کلام تام شوه دے. امانا د زومرا سوا ذو قوتن او قوت د الله د صفات و نه زومرا شدید القوا غزاد ته چخاوند قوت دے. جمهور وای چې جبرئیل علیہ السلام دے نزوم را خاوند قوت دے. الله جبرئیل علیہ السلام ته طاقت ورکړي فاستوا نو دے برابر شو په خپل اصلي صورت کې پکم کې چې الله رب العزت پیدا کړو او هو بالافق الاعلى او دے او په کینارو چتو د اسمان. سو کرت جبریل علیہ السلام دا اللہ حبیب پخپل اصلی شکل کی قتل ثم دنا بیا جبریل علیہ السلام رانیج دیشو فتد اللہ نو پہوا کے رازون شو فتعلق جبریل فی الہوا ثم دنا بیا رانیج دیشو نبی علیہ السلام تنیج دیشو فتد اللہ نو رازوان شویو پا هوا کی فکان قاب قوسینی او ادنا فکان نو جبریل علیہ السلام دا اللہ دا حبیب سر قاب قوسینی پا مقدار دا دو لندو او ادنا یاد دینم زیاد نزدی فا اوحا الى عبدهی ما اوحا. وردیات کم گل توجیحات تین ور توخی فاوحى الى عبده اوحى الله الى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما اوحى غچ وہی کړو وہی کړو الله خپل بنده چې نبی عليه السلام نه ما اوحى غچ وہی کړو يا فاوحى الى عبده وحی کڑیو جبریل علیہ السلام الہ عبدیہی بندد اللہ تھا ما اوحا اغچکم وحی اللہ جبریل علیہ السلام تکڑیو ما کذب الفواد مارا دروغن دیویلی زڑو اغچلی دلیلی افتو مارونہو آیاتا سو جگڑی کوئی دی پیغمبر سرا علا ما یرا پاها غس کی چی غیلی دنینی ولقد رآہو ابیشک قتلیو دا جبریل علیہ السلام نزلت نخرا پرا کزیدو کی بیا بے قتلیو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام قتلیو عند صدرت المنتہا دا غون سرا چ انتها د مخلوقات دا غیتا او دی تصدرۃ المنتها اولی وی وجه تسمیه سوا دی تصدرۃ المنتها اولی وی وی بس دلتا د مخلوق د علم انتها دا دیل چه سوک را پور تکولشی نو دیده پوری انتحاوی ادین آپل بیا قبس کولشی عند صدرت المنتحا. او دی وجه تسمیه کی سو اقوال علماء ذکر کری یو دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دیده تا منتحا زکوائی چه دکتا نیوش ورخیجی نو دین آپ لقبس کریشی اچی او شیر آکوزی گیم دی دین قبس کریشی یا دا انبیاء و دا علم انتہا دیتا دا آپ لنور ماورائی تپت نشتا یا اعمال دی دے ترورسی بس دی زین آپ لقبشی یا د ملائکو د انبیاء او انتها دلتا دا نور آپ لنشیت لے عندها جنت المأوا چد دی سراغ جنت دے چی زید پاتی کی دود مومنانو دے اید یغش سدرت ما یغشا کل چی پتکڑیو دیونی لرا اغا چی پتکڑیو یو ایدا دس روزارو پتنگانو حدیث د مسلم شریف کی راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنو وی ایدا سو دا دس روزارو پتنگانو پټکړیو دی لار دی ولل راغ چې پټکړیو حسن بصری مولا وي پټکړیو دی ولل نور در رب العالمین نو دارو خان شوی وا کله چې پټکړیو دی لار دی ولل را ما یغشا اغه چې پټکړیو ما زا غل بصرو میلان نه دې کړه سترګو د الله د حبیب اغه سنه شلی دی دی دی و ما توغا او نه د حد نه تجاوز کړي لقد را بشک کتلیو من آیات ربه الکبرى د نشانات او دلائل د خپل رب نه لوی لوی دلائل کتلیو او غسو جبرئیل السلام او کتو په خپل اصلي شکل کې شپکس او وزری وی او نور ډیر سره الله حبیب او قتل جنت او کتو دوزخ او کتو مختلف انبیاء علی السلام سره ملاقات شو افرئتو ملا تولوزا خبر را کئ تاسو ما ته په وارد لات کی والعزا و پبارد عزا کی ومنات الثالثت الاخرى او منات درم بل ورلات دا یو نیک سڑیو نجکل وفات شو خلقو دد عبادت و بندگی کولا او عزا غپیریو وادی نخلق پونو کے ننوتیو او خلق سره به خبرې کولې نبی رسول سلام خالد ابن ولید رضی الله عنه له ګلو اداونی واله نو اخر نه یونه چواله نو دا غینا یو شیطان روت د پیریانو زنانا او حضرت خالد ابن ولید په تور واله او اغه قتل کړ الله حبيب تلک العزا ولا عزا بعدها للعرب دا عزا وا دین پس بد عرب د پاره بل عزانی نلات نیک سړیو چې کله وفات شو نو خلق د قبر نه راته او شو او عبادت او بندگی کولا او مناتم نوم د یو انسان نه چې د پښکل خلکو بوت جوړ کړي او د هغه عبادت او بندګي کولا الکوم الذکر وله الانسا آیات سود پار ناری را اولاد ده وله الانسا او ولات د لونو نسبت کوي تل کدا اذن پدغه وخت کې قسمت تقسیم ده دوی ز د بین صافی ان هي نديدا الا اسماء سميتموها مگر سنمون دي چې دانو مون ورته خودي انتم تاسو اګه تاسو هاي مون خبر ني وا با حکم تاسو مشران ورته دا نمونې خي ما انزل الله بها من سلطان نذر لګل الله پدي سدلل يتبعونا ندي روان دي الا ظننا مگر د خیال او ګمان پسې وما تهوى الانفس او هغه چې خوخی نفسنا ولقد جاءهم بشکر اغل دوی ته من ربهم الهدى د طرف درب دوی نه هدایت ام للانسان ما تمنا آیا د انسان د پاره باغسی چې دې تمنا کوي بل ليس للانسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه. آیا د انسان د پاره بیا غس چې د داغي تمنا کوي دا سي نشي کېده بلکې د الله په خو خبر کاروي. فلله الاخرته والاولى, خاص الله لر اخرت او دنیا دا. نو پدې کې بنوا کیږي مگر هغه کار چې د الله اراده وشي. وکم مم ملکن فی السماوات, او ډېر د ملائکو نه پاسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم, لا تغنی فائدہ نور کئی شفاعت دا غیشے انزر بر الا من بعد ان یعذن اللہ, مگر پس د دین چې الله ہی تد شفاعت اجازتو کی. لمن یشاو آغا چا دا پارے چی خوخشی و یردعا, او اللہ تی راضی وی پا سبب دی مانو توحید. ان اللذین بیشک آغا کسان لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان نساتی پا آخرت, لیسمون الملائکت خامخانمون کی دی ملائکتا تسمیت الانسا آنمون دخزو, ویدا زنان دی دادا اللہ لون دی, وما لهم بهی من علم نشت دی دیل پدیس علم. اید بهی زمیر دی تسمیت راجی دی, نو دا مزعمی آغو تسمیه مونس و عدلت زمیر مذکر ده. وی بیهی زمیر تسمیت پا تاویل د مذکور سره ده, وما لهم بیهی اے بالمذکور, یا وما لهم بیهی اے بحاز القول, نشت ده دویل رپ دیس علم, یتبعون الا زوننا, ندی روان دوی مگر د ګمان پسې, و ان زنا او بشک خیال او ګمان, لا یغنی فائدن شی ور کوله من الحق, په مقابله د حق شی ان زربر. فاعرض عمن تولى, نو مخ ګرځ ودا غچان چوڑی دلی دی ان ذکرن, زمونږ د کتاب نه مخړوله. ولم یرید, او اراده نه د لرلی لل حیات دنیا مگر د ژوند دنیا, ذالک ذا طلب د دنیا, مبلغهم من العلم انتهاء د دوی د علمنا. وګوره د کفار د علوم مقصد دنیا دا, ځان توجه کړئ. لکه ګوره ک کالج نو رستي جوړه دا, ډاکټر جوړیږي, انجینر جوړیږي, جیازی جوڑ کو بل سی جا دیو کو, نو د دنیا نا پا لسو کو تے ندے. دا دنیا دا طول علوم مقصد دنیا دا, اد قرآن و سنت دا علم مقصد دنیا ندا. پا دی اللہ ملاوی گی, پا دی جنت ملاوی گی. دا غو جوا چکچا دا دنیا پا علمونو کی دا دنیا نیتو کو نو گناہگار ندے, ذکر دا دنیا دا علم مقصد دنیا وا. قرآن او سنت باندې الله ملاویږي, کدی کې چا د دنیا نیت وکونو اخرت خرابيږي, ځکه پدی الله ملاویږي او د پدی یو کمزوري شي نیت وکو. نو که چا د دنیا په علومو کې نیت دار شي دنیا او ګټم, زره ګنا نشتا, ځکه ذالک مبلغهم من العلم, د دنیا د علوم او انتها دنیا دا, دا طلب د دنیا, مبلغهم من العلم انتهاء علوم د کافر د علمنا. اید کفار د تمام علوم او د تمام کالجونو نوستو او د سمره مهنتونو او د دور خوارو مقصد تش دنیا دا. ان ربک هو اعلم, بشک رفستا خپوهی دا, رفستا خپوهی کی به من دل عن سبیلی, پاغ چا چې هغه گمراه دي د الله د صحیح لار نه, او هو اعلم بمن اهتدى, او د الله خپوه دي پاغ چا چې هغه په هدایت دي. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض, خاص د الله د پاره دی هغه څو چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی, او قیامت الله لراولی لیجزی الذین چه سزا ور کیا کسانو تا اساو چه بد اعمال کړي بما عملو په هغه چې دای کوم عملو نکړي ويزي الذين او بدل ور کیا کسانو تا احسنو چه هغه نیک عملو نکړي بل حسنانې کا بدل چې جنت دے الذين هغه کسان یجتنبون کبائر الاسم چې ځان ساتي د غټو ګناهونو نه والفواحش او د کارونو د بے حیاینا الا اللبم مگر هغه چې واړ دي د ګناهونو نه نذاب الله به توبې معاف کی اے آیات تغه شان سوره نساء کې مثيرو الہ العالمین چې څوک د غټو گناهونو نه ځان ساتي نو د وړو به ورته بی توبې معافیو کی واړو بی توبې معاف کی ان ربک بشکرفستا واسع المغفرہ د فراخ بخن خاوندې دمر لوی د بخن خاوندې چې د چا ګنا پاغي غټي ګنا او د چا ګنا پاغي ډيري ګنا ډېر د فراخ بخن خاوندې ابو میسره عمرو ابن شرحبیل داد ابن مسعود رضی اللہ عنہ د قابل و شاگردانو نو دید قابل و شاگردانو نو دیوی ما جنت خوب میولی دنو جنت توردن نشو نوی اغی کی جنت کی دا سی گمبتو نو ما ویداد چا دی نو ما تا یو دو کسانو خولی شو دد زمانی یو ډیر دا سی گناهگار خلقو نو ای ماوی دا سنگا دای خدا دا گناهو نکڑی نو ای ما تاویلشو لئنهما لقی اللہ فوجداه واسع المغفرہ تو خدا سی وی خدای جی رب سرم لحوشو نو رب د فراخ بخن مالکو مندو نګور زمون رب د فراخ بخن خاوند کده چا ګناهونه ډېر دینو نا امید کیږي دینا ام څوک نا امید کاوا ځکه د الله د رحمت نه نا امید ای کفر ده څوک نا امید کولم بی دینی دا ان ربک واسع المغفره بیشک رفستا د فراخ بخن خاوند نگر دی سر سوال کول یا واسع المغفرہ اے د فراخ بخن خاوند ستا مغفرت او بخن ډیر لوی دا هو اعلم بكم د الله خپو د پتا سو اذ انشاکم من الارض کله چې پیدا کړی وای تاسو د زمکینا و اذ انتم کله چې وای تاسو جنتون پټ فی بطون امهاتکم پخیټو د مهندستاسو کې فلا تزکو انفسکم زانون پاک پاک مکوي ادا پاکي داوي مکوي هو اعلم بمن اتقى د الله خپو هده په هغه چا چې څوک د الله نه یریږي آیات کې وای د ځان مت یو صفاتونه مکوي بس چې ته څومره نو که ځان ډېر صفاتو کې هغه عمره بلکه کله په صفات د ځان سره خراب شي او د ځان صفاتونه خندي بلکه په کار داد چې خپل عیبونو ته وګوري ځانونه پاک پاک مکوي او اعلم بمن اتقى د الله خپويږي پاغه چا چې څوک د الله نه یریږي او پرزګار ده او ځان د ګناهونو نه ساتي افرایت الذی آیاتا قتل ده حق کس تولا چیوڑی دل ده ده حق ده تابدارینا و اعطوا قلیلا او ورکڑی کڑیو لغنتی مالی ده اللہ پنوم ورکو و اگدا او نور ورکو لبن کڑی دی عنده علم الغیب آیات د سر علم د غیب ده فهو یرا نو ده ګوري اغه چې د نه غایب ده یعنی اخرت عنده علم الغیب آیات د سر علم د غیب ده فهو یرا نو دی وینی اے عنده علم الغیب فهو یرا آیا د سر د علم د غیب د نو دی وینی چر د د پلاسو کی سیدی دا بخلاص شي چې د نور بن کل الله و ادارنګ نه دا د چې سمر خیرات کای زب دمر ور کوم سمر چې د بخل کای دمر د د پار نقصان نه آیا د سر علم د غیب د فهو یرا نو دی وینی اغه غیب په مثل د خکارو نو زکه د نور نه لګی او نور لاسونه بند کړل د لګولنا ام لم ينبا آیا خبردار نه دی ورکړې شوی دی تا بما دا غس فی صحف موسی چې په صحیفه د موسی علیه السلام کې و ابراهیم الذی وفا او ابراهیم علیہ السلام هغه وفا چې د الله په توعت کې پوره واله کړو د الله د طرف نه حکمونو او د دوی د طرف نه پوره واله او الله تزرو دا چې بوج به پورته نکی وازرت نیو بوج پورته کونکې وزرا اخرى بوج د بلچا والله سلل انسان الا ما سعى دا چې نشته د انسان د پاره مگر هغه چې د کم کوشش کوي نشته د انسان د پاره مگر هغه چې د کم کوشش کوي دی آیات باندې باز باطل و فرقو دلیل نیول چې د بل عمل چاته اس کس مخیر نه رسی اباد علماء بیا ویلی چې د آیات منسوخ ده په دی آیات لکه استاد لطیر شو والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم نګور ماشوم بچی ته حاصل شو اغا اجر د خپل پلار د وجنا دارنګ دې بس کوي د مور پلار شفاعت وکي نو دا آیات د بازي پنيز منسوخ د بازي اهل علم وای او دا اکثر مفسرین دي آیات محکم ده ولا ينفع احدا فائدہ نور کایو تن ته عمل د بل تن نو د علماء اجماع ده چې څوک د چانه موز نشي کولای چې بل لوي زبستا په زی موز وکم یا رستا په زی بروجو نشم ستا په زی بروجو نشم امام شافعی رحم الله بازی شی زونا روا کړی لکه د مړی نه حج کې دارنګ عائشی بیبی رضی الله عنها د خپل رور نه اعتکاف کړ او داغنه غلامان آزاد کړ نو دې د کې د آیات مبارکه معنا سره چې کلا وای انسان ته ندی مگر هغه چې د کوشش کړي دا آیات کې اشکال او علماوی مختلف جوابونه کړی حافظ ابن قیم رحمه الله د دې بار کې غن اقوال ذکر کړي ابي هغه کمزوري رد کړي او د آیات مبارکه یو خپل تفسیر بیا فرمایلی دی کتاب الروح کې حافظ ابن قیم رحم الله د دې آیات خپل تفسیر کړي ادي کې چې څومره اقوال دي د علماو کمزوري نو هغه رد کړي دي اخر کې وی چې یو طائفه د علماو دا وایي چې قران نفي نه دا کړي د انتفاع د یو سړی په سعی د بل نفي د ملک کړي چې د بل د سعی او د کوشش د مالک نه دی نو ای په دواړو امرینو کې فرق دی الله خبر ورکو انه لا یملک الا سعیه چې هر انسان مالک نه دی مگر د خپل کوشش اور چې د بل کوشش دی نه د خپل کوشش مالک دی وګوره یو کوشش تاو کوتی بل تا ورکه مثال په تور باندې تا یو عمل وک تا کوشش کو داستا ده نو کزان ته پریزی او کتی بل تا ثواب بخی دا قولی پدی کی غره ذکر کړی ده چې انسان هر څوک د خپل عمل مالک ده او د بل د عمل مالک نه نه خود تا خپل عمل مالک شی نکدا بل تبخی او کزان تے باقی پریزی دا علامہ ابن حمام قول بحر الرائق ذکر کرے دا آیات ذکر کرے وی انہا مقیدتن دا آیات مقید دے بما یحبوه العاملو یعنی لیسا للانسان من سی غیره نصیب الا اذا وهبه له فحين اذن يكون له نشته انسان د پارا د کوشش د بلچا نصب رها مگر دا چې د ته او بخي نو چورته او بخولونو داد د شو دیو جنو لباو لیکلی چې دې د کلام د ملک د پارا ده نشتا دل انسان په ملکیت د انسان کې الا ما سا مگر هاغه چې د کوم کوشش کړي د خپل سعی مالک دی اده بل د سعی مالک نه دی او د کوم مهنت کو او دا سعی بل ته ورکاینو دی ورکول شي وان سعیه ابیشک کوشش د سوف یرا زرد چې د تب خود لشي ثم يجزاه الجزاء الاوفى ابي ابو بدل ور کرشی د ته بدل پورا وان الى ربك المنتهى او دا چستا رب تا انتها د مخلوقات دا او د ټول رجوع الله تا دا وانه بشک شان دا ده هو ازحك دا الله خندول او خوشالول کای و ابكا او جړول کای وانه بشک شاندار هو امات واحیا دغه الله ملکول او ژوند کول کوي وانه بشک دغه الله خلق الزوجین پیدا کړی دي دو جوړه الذکر والانثى نارینا او زنانا من نطفه دغه نطفینا اذا تمنا کل چواړو لشی پرهم کې وان علیه النشت الاخرى او بیشک پدی الله ژوند دوباره بیا به دوباره ژوند کوي او انه بیشک دغه شاندار ده هو دغه الله اغنا مالدار کول کوي او اقنا او فقیرول کوي اغنا او اقنا معنا او افقرا لك څنګه مالدار کول کوي نو دغه الله غریبو لم کوي وانه او شان داده هو اغنا د الله مالدار کول کوي واقنا او د الله فقیرول کوي چاله خوښی نو سوک مالدار کو او سوک فقیر کو د آیات دا سمانا وا یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له ويقدر له ابادی وی اقنا مانا و رازی کول کئی دا اللہ مالدار کول کئی او دمر ور کئی و اقنا چې سړی خوشاله کی اے خوشاله کول کوي و انه بشک شان داده هو رب الشعرا دا الله رب د شعرا استوري ده دا یو استوره چې جاهلیت کې مشرکانو به عبادت کولو و انه بشک دا الله اهلک عادن لولا هلاکړي دي عادیان ډمبني و ثمود او ثمودیان فما ابقانو یو امتباقی نده پریخه و قوم نوحن قوم دنوح علیہ السلام من قبل ددین مخ کی تباہ کڑیو انہم بیشک آغوی کانو اغی هم ازلما اغی دیر ظالمانو آتغا او دیر سرکشو والمعتفکت احوا اغا کل اولتشو احوا دا اسمان نظم کی ترا غرزولیو فغشاها ما غشا پټکړې وغکلې هغه چې پټکړې ده فویای اعلی ربک تتمارا پکم یو د نعمتونو د خپل رب تتمارا شک ویت انسان هاذا دا قران یادا پیغمبر علیه السلام نذیر من النذر الاولى ير ور کون کې د دې ير ور کون کډمبنونا عذفت العذفت نزدی شوی دا نزدی کی دن کی رس لے صلاحا نبی دی دا پارا من دون اللہ کا شفا بغیر دا اللہ نابل یو نفس ظاہر ان کے افا من هاد الحدیث آیاد دی خبرنا دی قرآن تعجبون تاسو کافر تعجب کوئی و تزحکون خندا و استحزا کوئی ولا تبكون او جاړینا وانتم سامدون سامدون په معنا د لاهون ده تاسو غافل یې یا انتم سو انتم سامدون تاسو سرونه پورته کړی دي د وجد تکبرنا وانتم سامدون تاسو سرونه پورته کړی دي د وجد تکبرنا نو د سوامیدون معنا وا لاهون معرضون معنا وا او دا حضرت کرم وای ډول سرناتم یې وای وانتم سامیدون او تاسو ډول سرناکون کیئ د قران فزه ډول سرنات وکې دی فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا نُسَجْدَوْ كَيْ اللَّهَ تَا او دی اللَّهَ تَا عِبَادَتَوْ بَنْدَگِوْ كَيْ اللَّهَ تَا سَجْدَوْ كَيْ او دی اللَّهَ تَا عِبَادَتَوْ بَنْدَگِوْ كَيْ